999 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne próby zakłamywania historii Polski przewiduje wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Marszałek Senatu zawiadamia prokuraturę i wzywa ABW do pomocy w ściganiu doniesień o branie przez niego łapówek. Polska nie odpuści w sprawie Stefana Michnika, zapowiada wiceszef MSZ. Polska musi być przygotowana na kolejne próby zakłamywania historii, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Prezydent zwołuje dziś radę gabinetową. Rozmowy mają dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie i obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Do tej pory Polsce udawało się skutecznie walczyć z rosyjską propagandą, mówi Jarosław Sellin. Bardzo ważne było stanowisko premiera, wysłane w świat w wielu językach, w sprawie prawdy na temat tego, kto był sprawcą II wojny światowej, kto był ofiarą. I ta narracja rosyjska w związku z tym listem bardzo silnie przegrała. Próba zafałszowania historii przegrała, ale oczywiście inne organa władzy też powinny się w tej sprawie wypowiedzieć. W tym tygodniu posiedzenie Sejmu pierwsze w tym roku i takie stanowisko też warto zająć. Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim. Marszałek Senatu zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie doniesień o pieniądzach, które miał przyjmować od pacjentów. Polityk zaprzecza, by jako lekarz przyjmował łapówki. To atak na konstytucyjny organ państwa, fabrykowanie dowodów i ujawnienie tajemnicy lekarskiej, mówi Tomasz Grodzki. W tej chwili jest jasne, że jest to atak na Senat Rzeczpospolitej i na instytucję marszałka Senatu. Dlatego wzywam Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pomocy w wyjaśnieniu, kto za tym stoi i jakie są motywy tego działania. Marszałek Grodzki tego typu sprawę powinien rozwiązać na drodze cywilnej, a nie wzywać ABW do pomocy, powiedział w TVP Info senator PiS Marek Pęk. Jeżeli marszałek czuje, że jego dobre imię jest naruszone, powinien w trybie cywilnym sprawy tym, którzy go pomawiają, wytaczać. Natomiast mamy dzisiaj do czynienia z czymś innym. Pan marszałek Grodzki wytacza najcięższe działa. Mówi, że wokół niego toczy się Watergate w Senacie, a więc spisek całego państwa, całego reżimu pisowskiego przeciwko marszałkowi Grodzkiemu. To jest oczywiście jego prawo, ale wydaje mi się, że to się staje coraz bardziej groteskowe i niepoważne. Marszałek Grodzki udostępnił dziś nagranie, na którym mężczyzna przedstawiający się jako jego pacjent opowiada o próbie przekupstwa. Z nagrania wynika, że w zamian za oskarżenie marszałka miał dostać 5000 zł. Polska będzie dalej dochodzić sprawiedliwości w sprawie Stefana Michnika, oskarżonego o komunistyczne zbrodnie, zapowiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Sąd w Göteborgu mimo wniosku szwedzkiej prokuratury odmówił wydania stalinowskiego sędziego. To sprzeczne z zasadą prawa międzynarodowego, mówiącą o tym, iż zbrodnie przeciwko ludzkości nie przedawniają się, zaznacza Szymon Sękowski-Welsenk. Nie zgadzamy się z taką oceną sądu, który nie uwzględnia tego argumentu. Lekceważenie tego, że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają, trudno pogodzić z zasadą państwa prawa, na które często zresztą Szwecja się powołuje, przecież również w różnych dyskusjach o praworządności, które są prowadzone w związku z rzekomym naruszeniem praworządności w Polsce. Stefan Michnik na początku lat 50. przewodniczył składom sędziowskim skazującym na śmierć żołnierzy podziemia niepodległościowego. W 69 roku wyjechał do Szwecji. Pożary w Australii objęły już ponad 10 milionów hektarów. Zginęło 25 osób, a tysiące straciły domy. Są problemy z wodą pitną, prądem i telefonami. Deszcz w ostatnich dniach trochę pomógł, ale nie był wystarczająco intensywny, mówi mieszkająca w Australii Anna Softer. Najgorsze jest to, że w tej chwili jest pełne lato, a lato na południowej Australii jest suche i charakteryzujące się wysokimi temperaturami. Zawsze przychodzi wielka fala wysokich temperatur, później znowu przyjdzie ochłodzenie do 25 stopni, później znowu idzie do 40-45 stopni, a lato dopiero zaczęło się. Teraz najgorzej jest w południowo-wschodniej Australii. Pożary przesuwają się i teraz już są na terenie Parku Narodowego Kościuszki. Ogromne straty. Tego nie da się ani przeliczyć, ani w ogóle w naszym pojęciu to już właściwie czuje się jak śmierć wielu gatunkom i wielu ptakom szczególnie i zwierzętom, koalom. W stanie Nowa Południowa Walia ogień zniszczył prawie 1600 domów. Na zdjęciach satelitarnych widać, że dym z nad Australii dotarł nad Amerykę Południową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czują. Wiele gmin nie przeprowadziło nawet inwentaryzacji, tak więc nie mają pojęcia, co jest do wymiany i w jakiej skali. Funkcjonuje rządowy program Czyste Powietrze, ale zdaniem ekologów działa zbyt wolno. Powód? Ogromna biurokracja, zawiłe procedury. Aby program zrealizować, powinniśmy wymieniać 300 tysięcy kotłów rocznie. Do takiego wyniku bardzo nam daleko. Dziś pytanie, czy samorządy powinny być karane za opieszałość przy wymianie kotłów? Już teraz czekam na Państwa listy, komentarze. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Aby zrealizować program, jak wiemy, program Czyste Powietrze, powinniśmy wymieniać 300 tysięcy kotłów rocznie. A ile średnio wymieniamy co roku? No to są bardzo niewielkie ilości. W zeszłym roku złożono do Czystego Powietrza 70 tysięcy wniosków w skali całego kraju. To w porównaniu z 3,5 milionami kopcących pieców, które są do wymiany, to jest bardzo niewielka liczba. Także z programu rządowego Czyste Powietrze można powiedzieć, a w zeszłym roku podpisano 70 tysięcy umów, ale to nie znaczy, że wymieniono 70 tysięcy kotłów. Ja tutaj obstawiam, że liczba wymienionych faktycznie kotłów w zeszłym roku to będzie niespełna 30 tysięcy sztuk. W ramach tego programu można otrzymać z budżetu dotacje? Jaka jest forma tego wsparcia? Ten program Czyste Powietrze oferuje dotacje, ale oferuje również pożyczki dla osób, które chcą wymienić stary kocioł i docieplić swój dom. Zresztą ten program, on jest słuszny w swoich założeniach, natomiast problem jest jego wdrażaniem i wykonaniem. Dlatego też Polski Alarm Smogowy od długiego czasu apeluje o uproszczenie i odbiurokratyzowanie tego programu, co to w praktyce oznacza. No, w praktyce a no to właśnie, oznacza, bo pytanie, osoba, która, pytanie brzmi, dlaczego idzie to tak wolno? Co jest powodem? Jednym z powodów są bardzo złożone, skomplikowane procedury wnioskowania. Rozpatrywanie wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska trwa nieraz po 200 dni roboczych. Do nas zgłaszali się ludzie, którzy od 200 dni czekają na rozpatrzenie prostego wniosku na wymianę starego paleniska węglowego. Natomiast jednym z powodów, dla których ten proces idzie tak wolno, jest to, że dystrybucję środków powierzono 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska. To są instytucje, które nigdy nie były przygotowane do obsługi tak masowego beneficjenta, czyli tych setek tysięcy, milionów gospodarstw domowych. I już na samym początku, kiedy ten program był uruchamiany, my wskazywaliśmy, że on bardzo szybko się zakorkuje z tego względu, że ci urzędnicy nie potrafią sobie poradzić z tak dużą liczbą wniosków. Może tych urzędników po prostu jest też za mało. Efekt jest taki, że na przykład województwo mazowieckie ma do wymiany około 400 tysięcy takich starych kotłów węglowych, a do tej pory wymieniono 4,5 tysiąca. Są miasta, panie prezesie? Tak, bardzo proszę. Tu pan redaktor zadał bardzo słuszne pytania, mianowicie czy tych urzędników jest za mało. Ja powiedziałbym raczej, że po pierwsze w programie trzeba Czyste Powietrze należy uprościć procedury. Jeżeli uprościmy te procedury i wniosek nie będzie się składał z dziesiątków dokumentów, koniecznych zaświadczeń do pozyskiwania i nie będzie tak bardzo skomplikowany i czasochłonny, wtedy ten proces może być zautomatyzowany. Nawet zresztą setek, bo podobno są wnioski, które mają i 200 załączników, ale są miasta... miasta, które są liderami wymiany, na przykład wspomniany przeze mnie Kraków, miasto, w którym, no jak wiemy, poziom średnioroczny pyłów PM10, PM2,5 przez lata był rekordowy. Czy widać, że akcja wymiany wpłynęła na jakość powietrza tam? Akcja wymiany starych palenisk węglowych przynosi rezultaty. Krakowianie już w tej chwili odczuwają poprawę jakości powietrza w sezonie grzewczym. Ja często rozmawiając z ludźmi w tym sezonie mówią, pierwszy sezon, kiedy w końcu na mojej ulicy nie czuć zapachu palonego węgla. Zresztą też widać po wskaźnikach monitoringu powietrza, że w Krakowie nastąpiła poprawa. I tutaj trzeba podkreślić, że Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło uchwałę antysmogową, czyli od 1 września w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Mhm. W Krakowie przyjęto bardzo restrykcyjne rozwiązanie z tego względu, że Kraków jest jednym z tych miast, które ma bardzo fatalne warunki, jeżeli chodzi o przewietrzanie. Jesteśmy najsłabiej wentylowanym miastem. No tak. Natomiast tego typu uchwały w różnej formie, już nie tak bardzo restrykcyjnie jak w Krakowie, obowiązują już w 11 województwach na terenie całego kraju. Logika wskazywałaby na to, że powinny być aktywne te samorządy, gdzie jest po prostu najgorzej. Czy widać taką aktywność w miejscowościach, które są w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce, na przykład w Nowym Targu, Pszczynie, Rybniku czy w Zakopanem? Niestety takiej zależności nie ma i tutaj z przykrością musimy stwierdzić, że większość samorządów nie realizuje swoich obowiązków w zakresie poprawy jakości powietrza. Stąd też proces wymiany starych palenisk węglowych idzie tak powoli. Ja zresztą nie bez powodu wspomniałem o tych uchwałach antysmogowych, bo uchwały antysmogowe, które obowiązują w 11 województwach, one nakładają na obywateli obowiązek wymiany palenisk, które nie spełniają norm emisyjnych. Różnych w zależności od województwa, ale w większości wypadków to są normy tak zwanego ekoprojektu. Mhm. I w tych województwach mieszkańcy mają określony czas na dostosowanie się do tych nowych przepisów. Na przykład w województwie śląskim jest to 1 stycznia 2022 roku, w Małopolsce jest to 1 stycznia 2023 roku, czyli wszyscy użytkownicy tych tak zwanych kopciuchów muszą pozbyć się w tym czasie tych źródeł nieekologicznych. No tak, ale są, panie prezesie, różne gminy i trudno oczekiwać od mieszkańców, że sami będą aktywni, skoro władze samorządowe kompletnie nie są aktywne. Czy państwo ma narzędzia, by te gminy mobilizować do działania, dyscyplinować? Czy można gminę ukarać finansowo, a pieniądze na przykład z kary przeznaczyć na program wymiany? To jest bardzo, bardzo słuszne pytanie, natomiast ja bym się popatrzył z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, jakiego rodzaju działania gmina powinna podejmować, prawda, i które są w jej kompetencji, które może podejmować. I później ta druga kwestia, a mianowicie, czy gmina powinna być karana za niewykonywanie działań w zakresie ochrony powietrza. Wie pan, ja się tak zastanawiam, bo są gminy niebiedne. No, szacuje się na przykład, że w Warszawie mamy do wymiany około 20 tysięcy palenisk. W latach 2016, 2017, 2018 wymieniono, uwaga, 750. No, czyli wymiana tutaj idzie bardzo, bardzo powoli. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to karanie gmin, to już w tej chwili Prawo Ochrony Środowiska przewiduje taką możliwość. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mogą nakładać na gminy Jak często inspektoraty, korzystają z tego prawa. I z tego co mi wiadomo, to jedynie inspektorat wojewódzki, inspektorat ochrony środowiska w Małopolsce rozpoczął karanie gmin za niewdrażanie programu ochrony powietrza. Z tym, że te kary, które były tutaj nakładane, były bardzo symboliczne. One wynosiły po kilkanaście tysięcy złotych. To w przypadku gminy, która dysponuje budżetem kilkunastu milionów złotych albo i więcej, to jest tak naprawdę... Ta kara nie ma praktycznie żadnego oddziaływania. Natomiast jedną z propozycji, która wydaje mi się całkiem sensowna, jest nakładanie tych kar w wysokości, w jakiej przewiduje Prawo Ochrony Środowiska, czyli 500 tysięcy złotych, pod warunkiem przeznaczenia tych środków na działania związane z poprawą ochrony powietrza. Z tym, że w tej chwili taka praktyka jest niemożliwa, to wymagałoby zmian właśnie w Prawie Ochrony Środowiska, żeby te środki, te kary mogły być przeznaczone na poprawę jakości powietrza. Natomiast pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, że rzeczywiście tempo wymiany palenisk i brak działań ze strony gmin są poważnym problemem i tutaj warto zastanowić się nad tym, jakiego różnego rodzaju narzędzia powinny być zastosowane, żeby przymusić gminy do bardziej aktywnej walki innego, ze smogiem. Innego wyjścia, jak sądzę, po prostu nie mamy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Andrzej Guła jest naszym gościem, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy samorządy powinny być karane za opieszałość przy wymianie kotłów. Czekam na państwa telefony, czekam na listy i jak zwykle nasza strona internetowa do państwa dyspozycji. Tam sonda wyniki przed godziną 13. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Wszystkim słuchaczom. Czy gminy powinny być karane? Wszystko zależy, jaka gmina, jakimi środkami finansowymi dysponuje. Ja jestem z północno-wschodniej Polski, można powiedzieć, koniec Polski, granica rosyjska. Gmina niebogata, dofinansowanie do pompy ciepła 1000 zł z gminy, żadne pieniądze, można powiedzieć, przy inwestycji rzędu 50-60 tysięcy, można powiedzieć, na waciki. Jesteśmy szczęściarzami, którym udało się szybko uzyskać pieniądze z programu Czyste Powietrze. Złożyliśmy pierwszy wniosek, można powiedzieć, w pierwszym etapie, to był grudzień. Pieniądze dostaliśmy we wrześniu tego roku, więc można powiedzieć, bardzo szybko. Mhm. Chciałbym tylko dodać, jak ludzi zmotywować do tego, aby zaczęli po prostu dbać o powietrze. Najlepszym nauczycielem i najlepszym motywacją jest kieszeń. Mam szwagra w Niemczech, który wymienił, nowy dom wybudował kilka lat temu, zamontował pompę ciepła. Jakie dofinansowanie, panie Kubo? Albo jaka motywacja finansowa, jeśli chodzi o region, gdzie szwagier mieszka? No, dotacja zapewne... Podlicznik 50% energii elektrycznej jest. Mhm. Jest motywacja do tego, żeby zmienić na coś ekologicznego? Jest. No, bardzo ogromna. Pan Krzysztof napisał, Rybnik przymierza się do otwarcia obwodnicy. Koszt w granicach 500 milionów złotych. Koszt wymiany pieców w Rybniku byłby 10 razy mniejszy, zdaniem słuchacza. Koszt wymiany pieców we wszystkich gminach wokół Krakowa wyniósłby w granicach 200-180 milionów złotych, wyliczył słuchacz, a remont Zakopianki to miliardy. My nie jesteśmy biedni. My mamy pomylone priorytety. Konkluduje pan Krzysztof. Panie Jarosław, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Więc proszę pana, chciałem tutaj powiedzieć, że rację ma ten pan, którego pan przed chwilą cytował, że mamy pomylone priorytety. Dlaczego? Ponieważ cała ta akcja dotycząca wymiany pieców na ekologiczne jest tak naprawdę nieporozumieniem. Ten pan przytoczył badania z Krakowa dotyczące poprawy powietrza po wymianie pieców. Nie wiem, co to są za badania. To znaczy, on powiedział, że tak mu się wydaje, że sąsiedzi mówią, że jest dobrze. Natomiast badania pokazują, że nic się nie zmieniło w powietrzu w Krakowie, pomimo wymiany tak dużej ilości pieców. No ja wczoraj, muszę panu powiedzieć, panie Jarosławie, zajrzałem do internetu, tam można znaleźć bardzo liczne mapki, są różne aplikacje. Można sprawdzać, proszę państwa, codziennie właściwie jakość powietrza w miejscowości, w której żyjemy. Można sprawdzić w miejscowości, do której się udajemy. No i wczoraj, muszę panu powiedzieć, że Kraków nie wypadł źle. Tam żółte kropeczki, czyli bez rewelacji, ale nie bardzo źle. No generalnie wynikało to na pewno z warunków pogodowych. Zapewne też. Jasne. Był wiatr. Wie pan, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Piec stałopalny z podajnikiem, czy to na pelet, czy na węgiel, kosztuje około 12-14 tysięcy. Gazowy piec kondensacyjny, na przykład firmy Termet, to jest wydatek 3,5-4 tysięcy. I to jest rozwiązanie, które proponuje na przykład ostatnio rząd, gazyfikację totalną całego kraju. I wtedy rzeczywiście się uporamy. 3 miesiące wstecz pismo Ogrzewnictwo przedstawia procedurę certyfikacji pieców tak zwanych ekologicznych. Jak to wszystko wygląda? Polecam przeczytać, na czym to wszystko polega. Ten ekologiczny piec w badaniach i certyfikacji wypada wspaniale, natomiast w praktyce palenie tym piecem niewiele zmienia, prawie nic. Ktoś napisał, dziękuję panie Jarosławie, by chciałem wymienić piec na ekologiczny, ale niestety dla przedsiębiorców to jednoosobowa działalność, nie ma dofinansowań, tak więc dalej trzeba palić węglem w kopciuchu. Panie Ryszardzie, jeszcze pan, halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana, u nas w zeszłym roku we wrześniu już nie było pieniędzy na dofinansowanie, więc niech nie opowiadają bzdury, że to są, jest wina samorządów i opieszałości, a karanie samorządów nic nie da, bo system jest chory, niewydolny i nie będzie wydolny i ilu urzędników by nie zatrudnili, nic nie pomoże. Ja poddam bardzo prosty pomysł, tak jak ten pan w Niemczech powiedział. Proszę pana, ja potrzebuję wymienić piec, bo jestem z Małopolski, więc nakaz mam do 2023 roku. Proszę pana, jest bardzo prosty sposób. Idę do sklepu, kupuję piec z bonifikatą, a sklep się rozlicza z państwem. I nie trzeba nic innego. A co do pana z alarmu smogowego, może by ten pan zszedł trochę na ziemię, bo buja w obłokach. Proszę pana... A w jakiej sprawie buja? A ja powiem dlaczego. Proszę pana, proszę posłuchać, chwileczkę to zajmie. Chodzi o to, że jeżeli ja wydam 20 tysięcy, to dofinansowanie zależne od dochodu. Więc ja dostanę 1500 zł. Więc to jest poroniony pomysł. A do tego, proszę pana, pan mówi, że z alarmu smogowego wziąć kredyt. Proszę pana, ten system jest dla ludzi bogatych. Jeżeli kogoś nie stać na wymianę pieca, sam piec 15 tysięcy plus fachowa do tego robota, to proszę pana, to wychodzi koło 20 tysięcy. A gdzie ocieplenie ten? Ja mam wziąć kredyt na 30 lat po to tylko, żeby ocieplić dom, jak mnie nie stać na wymianę pieca. Pozdrawiam, panie Ryszardzie. 25 minut po południu ktoś napisał, to rząd, a nie samorządy odpowiada za politykę ekologiczną i to rząd powinien być karany. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry w danym roku. Ja mam takie pytanie, a kto może zacząć karać rząd? Tam powiem szczerze, próbowałem skorzystać z programu Czyste Powietrze. Jest tak zawiłym programem, że mam wrażenie, że on jest skonstruowany po to, żeby z niego nie korzystać z tych pieniędzy, prawda? No, za chwilę na ten temat będę rozmawiał z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Klimatu, a tymczasem Józef Neterowicz, ekspert Związku Powiatów Polskich. Bardzo ubolewamy nad tym, że wymiana tych kopciuchów następuje tak wolno. Odpowiedź na tę opieszałość jest na tyle prosta, co banalna. Po prostu ludzie, którzy palą paliwami kopalnymi, węglem lub jeszcze gorzej, gdyby odpadami palili, powodują, że oni sami oraz ich sąsiedzi są podtruwani. Na Podhalu na przykład, skąd ja pochodzę i gdzie jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest w ich interesie i mimo, że samorządy zachęcają pieniędzmi, to ludzie nie wymieniają, dlatego że nie rozumieją, jak ważne jest samowymienienie. I wydaje mi się, że jedynym początkiem dobrym i właściwym powinno być w samorządach, i my to będziemy robić z powiatami, że będziemy informować o efektach zdrowotnych samego kopcenia i samego smogu oraz przeniesiemy to również na odpowiedzialność państwa w stosunku do Unii Europejskiej, która to Unia wymaga od nas przejścia z paliw kopalnych na paliwa odnawialne. Pan Rafał piszący podpowiada, trzeba pozywać samorządy o odszkodowanie spowodowane smogiem, o ile samemu się oczywiście nie truje. No i samorząd musi w takim wypadku wypłacić odszkodowanie, a pieniądze na ten cel będzie miał z opodatkowania tych, co trują. Pan Jan z nami. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Ja chciałem tylko, żeby pan przekazał tego prezesa, który wypowiadał się i pan cytował ich raport, że słuchacze trójki są to inteligentni ludzie i pan podawał, że za 120 lat w ich raporcie pisze, że no... Że nastąpi całkowita wymiana kotłów w Łodzi. Tak, tak, taki przykład tak padł. Panie Kubo, ja nie słyszałem, żeby jakiś kopciuch, żywotność takiego kotła była 120-letnia, także niech oni zweryfikują te swoje dane, bo to są po prostu wie pan, śmieszne. To ma przemawiać do wyobraźni, oczywiście jest takim przykładem mocno teoretycznym, bo za 120 lat oczywiście pewnie te urządzenia same z siebie po prostu rozpadną się. Pan Piotr, panie Piotrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana. Proszę pana, ja jestem na etapie budowy domu i też zdecydowałem się na palenie piecem gazowym, gdyż jest to i tanie, i ekologiczne. I można było w tym programie Czyste Powietrze dofinansować zakup pieca gazowego na nowo budowane budynki. Oczywiście dodzwonić się do urzędu było ciężko, jakiejkolwiek informacje, żeby zdobyć. Jak już się dodzwoniłem, złożyłem wniosek, no to był już listopad, grudzień, po czym pani mi mówi, że na nowo budowane budynki kończy się w tym roku akcja. I chciałbym wiedzieć, czy będzie ona kontynuowana na nowo budowane budynki w przyszłym roku, czy nie. Niewolnik, tak podpisany zazwyczaj zawsze, zresztą słuchacz napisał, karać powinniśmy za trucie powietrza, a nie za posiadanie czy nieposiadanie jakiegoś tam kotła. Tak jak nie karzemy przecież mężczyzn za posiadanie narzędzia gwałtu, nie nakazujemy kastracji. Kolega ma instalację do palenia spalin z bardzo starym kotłem. Pali odpadami stolarskimi, z klejem, żywicami, laminatami i tak dalej z komina. Lecą tak czyste spaliny, że kontrolująca inspektorka myślała, że jej miernik się zepsuł. Ciekawe, jak to się dzieje. Pani Joanno, witam. Dzień dobry. Jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Ja mieszkam w Wodzisławiu Śląskim i właśnie parę poprzednich przedmówców na temat kosztów się wypowiadało. Proszę pana, my tutaj mieszkamy na osiedlu domów jednorodzinnych. Nasze osiedle jest zgazyfikowane. Wygląda to tak, że jest ruła z gazem i trzeba po prostu do niej się podpiąć. 10 metrów tylko gazownia wkłada swój własny wkład finansowy. Za każdy metr trzeba dopłacać po 300 zł. Myśmy tutaj obliczyli to, żeby założyć gaz, żeby ocieplić dom, no i jeszcze fotogalwanika wchodzi, którzy wchodzą drzwiami i oknami z reklamami, to jest koszt na jeden budynek już po dotacjach około 50 tysięcy złotych. Mhm. Po dotacjach. A więc ja się pytam, proszę przyjść i zapytać tych ludzi, czy oni mają 50 tysięcy złotych i proszę im powiedzieć, że zdrowie jest ważniejsze. Oczywiście, każdy się z tym zgodzi i każdy wolałby tym guzikiem nacisnąć sobie w piwnicy i iść nie patrzeć na popiół. Ale skąd papier, z drugiej strony, jasne, wziąć taką sumę? Pan Michał napisał, mieszkańcy Krakowa, wielu miast odczuli poprawę powietrza, ponieważ w tym roku mamy po prostu lichą zimę. Pan Daniel, jeszcze krótko, proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pana też pozdrawiam. Chodzi o to, że Warszawa na przykład miała kiedyś kanały napowietrzające do wymiany powietrza. Niestety teraz deweloperzy każdy kawałek zaczynają zabudowywać, te kanały są zakłócone, tak samo jak wzdłuż ulicy Takie Okopowej. Korytarze powietrzne, tak. Tak, dokładnie. I nie myślimy o tym, a budujemy wszędzie, gdzie się da, ile się da i... Myślę, że wszystkie większe miasta będą się borykać z wymianą powietrza w centrum miasta. Już teraz w Warszawie, w centrum, jakie są upały, nie ma jak oddychać, bo klimatyzacje dają, podwyższają temperaturę. 12.31. Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Samorządy powinny wywiązywać się z tych zadań, które są na nie nałożone, także w wymianie tych najbardziej zanieczyszczających powietrze pieców. Tutaj należałoby się przyjrzeć, czy te samorządy, które nie wywiązują się z tych zobowiązań, czy przypadkiem nie są to jakieś działania polityczne, które mają na celu dyskredytować cały program walki ze smogiem w Polsce. Być może tutaj należałoby jakieś konsekwencje wyciągnąć tam, gdzie ta opieszałość jest widoczna i motywowana takimi niejasnymi politycznymi argumentami. Dziś pytanie w naszym programie, czy samorządy powinny być karane za opieszałość przy wymianie kotłów? 7 trójek na początku, 22-28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Rządowy program Czyste Powietrze realizuje, jak wiemy, 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I gminy, które podpisały z funduszami umowę oczywiście. W ramach takiej umowy na co można liczyć? Jeżeli chodzi o porozumienia, które zostały zawarte przez gminy z wojewódzkimi funduszami, gdzie jest ponad 600 w całym kraju, w tych gminach zostały otwarte punkty doradcze, gdzie przyszli beneficjenci mogą się zgłaszać do tych punktów, tam uzyskają pomoc w wypełnieniu wniosków, tam również mogą złożyć wniosek w ramach programu Czyste Powietrze. To tak naprawdę jest rozszerzenie kanału dystrybucji, dostępu dla beneficjentów w ramach środków i w ramach możliwości korzystania z tego programu. Jasne. Pan powiedział, by 600 gmin. Ja dotarłem do informacji, że około 500 gmin przystąpiło do programu. No, 623. Rozumiem. Aktualizuję dane, natomiast mamy blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce, czyli wiele gmin, które no, muszą wymienić kotły, nie podpisało umów z funduszami. Jak pan sądzi, dlaczego? Znaczy, tu są różne wnioski. Przysłuchiwają się dyskusji. Część z osób, które do państwa dzwoniła, mówiła tu o argumentach politycznych. Ja nie chciałbym za bardzo w to wchodzić. Tak naprawdę część gmin bez względu na to, na afiliacje polityczne, wchodzi po prostu w program, bo dla nich jest priorytetem po prostu poprawa jakości powietrza. Ale nie bardzo rozumiem, nie bardzo rozumiem, jak usytuować ten argument polityczny. Że nie skorzystam z pieniędzy i programu tego rządu, bo głosuję na kogoś innego i w związku z tym nie będę wymieniał kotłów, no. A czy niektóre gminy, włodarze niektórych gmin wychodziły po prostu z takich, można było wywnioskować z dyskusji, że po prostu nie chcą wchodzić w ten program, bo ten program tak naprawdę nie jest realizowany przez nie, tylko po prostu przez rząd, przez Narodowy Fundusz i Wojewódzki. Przyznam, że aż mi się, panie rzeczniku, nie chce wierzyć. Wiem natomiast, że gminy narzekają na biurokrację, umowy mają, potrafią mieć nawet 200 załączników, narzekają na procedury, które są przewlekłe, na gromadzenie danych, na przewlekłość. Czasami rozpatrywanie wniosków potrafi trwać ponad 200 dni. Możliwe, że brakuje nam urzędników. Nie ma pan wrażenia, że realizację programu mamy po prostu źle zorganizowaną? I tu tak naprawdę przychodzą zmiany, które powinny zostać ogłoszone na przełomie stycznia i lutego. Zgodnie z poleceniem ministra klimatu Michała Kurtyki, Narodowy Fundusz wraz z wojewódzkimi funduszami przeprowadził inwentaryzację i mają wskazać w najbliższych dniach panu ministrowi propozycje zmian w programie, które mają go uprościć, zwiększyć jego efektywność, zwiększyć, rozszerzyć kanały dystrybucji tak, żeby ten program był jeszcze bardziej dostępny i działał jeszcze szybciej. Panie rzeczniku, Bo wiele gmin nie robi nic po prostu. Powietrze mają fatalne, ale wymiany węglowych kotłów praktycznie nie ma. No i co im można zrobić? Jak mobilizować do działania? Znaczy, tak naprawdę my zachęcaliśmy od samego początku działania programu do tego, żeby na przykład poza podpisaniem porozumienia z danym wojewódzkim funduszem, gmina mogła dołożyć swoją cegiełkę w programie w postaci zwiększonych środków dofinansowania. Bo jeżeli w tym momencie mamy dofinansowanie od 30 do nawet 90% w ramach programu, to dla niektórych osób nawet to dołożenie w sobie tych 10% jest dużym wydatkiem. I stąd Przepraszam, jeszcze tylko uściślimy, od czego zależy wielkość tego dofinansowania? Kiedy to jest 30, a kiedy 90%? To zależy od dochodu? Tak, zależy to od dochodu. My tu widełki finansowe dla osób najmniej zarabiających, to dofinansowanie jest nawet do 90% dla tych osób powyżej 1600 zł na osobę w gospodarstwie domowych, to jest dofinansowanie do 30%. Też pamiętajmy o ulce termomodernizacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Tak naprawdę w pełni działanie programu Czyste Powietrze poznamy po rozliczeniach podatkowych, po 30 kwietnia tego roku. Jasne, i wtedy będziemy dokładną liczbę znali umów podpisanych. A dlaczego program Czyste Powietrze ma działać przez 9 lat? Skąd taki czas? Tak naprawdę przyjęliśmy, że mamy 10 lat trwania programu i 12 lat na realizację tego programu, ponieważ każdy beneficjent mam maksimum 24 miesiące na realizację inwestycji, o którą wnioskował, które środki wnioskował w ramach programu. Podczas pracy nad tym programem stwierdziliśmy, że jeżeli podczas tych 10 lat, 12 lat działania programu zostanie wymienione ponad 3 miliony pieców w domach jednorodzinnych, to powinniśmy problem smogu w Polsce po prostu. No to wie pan, ja jestem amatorem i z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że to się nie uda. Znaczy program, nie da się tego zrealizować, bo żeby zrealizować program, powinniśmy wymieniać w całej Polsce w granicach 300 tysięcy kotłów rocznie. W tej chwili mamy rocznie w granicach 70 tysięcy umów. Realnie wymieniamy 30-40 tysięcy kotłów. Czyli wie pan, nie trzeba być jakimś wybitnym matematykiem, żeby obliczyć, że tego czasu po prostu nie wystarczy. Znaczy, my nie mówimy, że program od samego początku był idealny, on był modernizowany od samego początku podczas różnych głosów ze wszystkich stron, również ze strony Polskiego Alarmu Smogowego były głosy, że program trzeba zmienić, czy jest za dużo biurokracji, że trzeba włączyć inne podmioty do tego programu, stąd była inicjatywa, żeby włączyć samorządy na podstawie dobrowolności, żeby rozmawiać z bankami i to właśnie robi Narodowy Fundusz. Również ten sektor bankowy włączy do tego programu. A też chciałbym zauważyć, tak, pierwszy rok programu to jest może ponad rok działania programu, to mamy ponad 110 tysięcy wniosków. Po to jest ta inwentaryzacja, która teraz trwa, po to będą następne zmiany, które mają przyspieszyć działanie tego programu, bo nikt nie mówił o tym, że w czasie pierwszego roku to będzie od razu 300 tysięcy wniosków. Podać przykład. Mhm. Kiedyś my jako Polacy trzeba po prostu pokazać, że sąsiadowi się udało, sąsiadowi się kwierzy, że to jest proste uzyskanie środków. Jeżeli Kowalski zobaczy, że u Nowaka to działa i dostał po prostu środki finansowe na ocieplenie domu, na wymianę stolarki jesiennej, na wymianę starego pieca, to Kowalski weźmie ten wysiłek, pójdzie do urzędu gminy, jeżeli ta podpisała stosowne porozumienie, albo weszła na stronę programu Czyste Powietrze, złożyła wniosek w sposób internetowo, elektronicznie i takie środki po prostu uzyska. My po prostu musimy się do pewnych rzeczy przekonać. Przykład sprzed kilkunastu lat, wnioski dla rolników, wsparcie ze środków europejskich. Na początku też były problemy, bo ludzie nie wierzyli w to, że od tak można dostać środki finansowe. Myślę, że to jest ten sam przypadek, że my będziemy się przekonywać z roku na rok, ale oczywiście zauważamy to, że tych wniosków powinno być więcej, zainteresowanie powinno być większe ze strony naszego obywatela. Tak, przy okazji, panie rzeczniku, czy na poziomie ustawy nie czas, aby rozwiązać taki ponury żart pod tytułem opłata klimatyczna, bo wiele gmin mocno zanieczyszczonych, gdzie normy pyłów są wielokrotnie przekroczone, pobiera nadal opłatę, czyli podatek klimatyczny. Mimo oczywiście rozlicznych procesów z różnymi efektami, ale twardo pobierają dalej. Tak jest na przykład w Wiśle, w Zakopanem. Ale trudno mi się tak naprawdę do tego odnieść, czy to powinno być zmienione, czy nie. My tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby ta poprawa jakości powietrza następowała. Być może kolejnym krokiem, jakby tutaj wspomniany wcześniej Kraków, ta uchwała antysmokowa i rezygnacja z palenia w domowych piecach paliwami stałymi, daje pewien przykład w tym ostatnim okresie. Być może to jest droga do tego, żeby znacząco również poprawić jakość powietrza w Polsce. Też są ważne działania edukacyjne. My też staramy się edukować mieszkańców naszego kraju do tego, że zwracamy uwagę też na to, co robią nasi sąsiedzi, bo część niestety mieszkańców naszego kraju dalej przy domowych palniskach wrzuca do nich odpady. Jeżeli sąsiad zauważy, że ten dym jednak jest, nazwijmy to kolokwialnie, dziwnego koloru, wydobywa się z pieca, to powinien zadzwonić z komina, powinien po prostu zadzwonić na Straż Miejską, bo część nasz Kowalski nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie zatruwa tylko i wyłącznie swoich sąsiadów, ale zatruwa również siebie. I tak naprawdę zaczynamy te działanie od każdego z nas. Jeżeli każdy będzie zwracał na to uwagę, czym pali w piecu, że no, działania każdego z nas mają wpływ na poprawę jakości powietrza. Pewnym plusem, jak sądzę, panie rzeczniku, jest to, że ta świadomość chyba powoli rzeczywiście w społeczeństwie rośnie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. Jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy samorządy powinny być karane za opieszałość przy wymianie kotłów. 7 trójek na początku 22. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, bliżej mikrofonu troszkę. Troszkę bliżej mikrofonu, bo teraz będzie lekki, jadę samochodem. No, słyszę, tak. Ja chciałam dołączyć do tego uśmiechu, który na pana twarzy widziałam w przypadku tematu, że tak powiem, takiej analizy krótkiej, że te działania i nieprzystępowanie niektórych samorządów do programu jest poczyte politycznie. No to z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej strony jest to straszne, ale chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że to po prostu jest prawdziwe i osobiście znam takie przypadki, kiedy rzeczywiście ta motywacja polityczna zafunkcjonowała, ale nie o tym chciałam mówić. Odnosząc się bezpośrednio do zadanego dzisiaj pytania, czy samorządy powinny być karane, no to tak zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście dobra droga. Bo proszę zauważyć, że o ile program Czyste Powietrze rzeczywiście gwarantuje jakieś dofinansowanie dla beneficjentów, to jest to dofinansowanie tylko częściowe. Jak słyszeliśmy, jest to pomiędzy 30-90% wartości całej inwestycji. Pani Agnieszko, niestety, ledwo panią słyszę. Pozdrawiam. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. A ja bym powiedział jeszcze inaczej, że dlaczego mamy rezygnować z węgla i drzewa, jeżeli na przykład można by było zrobić tak, jak jest na elektrowniach w całej Polsce, zrobić jak w aucie mamy filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr oleju i zrobić na kominach, gdzie palę węglem i drzewem, zrobić filtr. I temat mamy zamknięty. Mamy swój węgiel, palimy węglem, tylko kominia co pół roku sprawdza po prostu filtr. I temat jest rozwiązany. Ja nie muszę wymieniać, bo mnie nie stać na piec, pelet, bo za chwilę drzewa nam zabraknie w Polsce i po prostu trzeba zrobić, że palimy węglem, tylko filter komina co pół roku zmienia. I tak jak mamy w Małopolsce, w Krakowie, na wszystkich elektrowniach mamy filtry, i tak samo zróbmy w domkach jednorodzinnych. Ktoś napisał, jestem z Pszczyny. Mieszkamy w samym centrum. Na mapkach widać, że na mojej ulicy jest najgorsze powietrze. U nas jest tragiczne. Czuć palony plastik w powietrzu. Na domiar złego za moim płotem ktoś wysypuje popiół. I widać tam spalone śmieci. Serce żal ściska, bo córka urodziła mi się w piątek i na razie świeżym powietrzem nie oddycha. Jak zmienić mentalność ludzi? Pyta słuchacz. Pan Paweł. Panie Pawle, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Jednostki samorządu terytorialnego, które mimo istniejącego programu oraz istniejących środków finansowych w kontekście dużego stopnia świadomości w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza wśród władz centralnych i dużej części społeczeństwa, podkreślam, dużej części społeczeństwa, to jednak wśród szeregu samorządów napotyka się na opieszałość i niemoc w działaniu. Jednostki te powinny być karane, to jest moja odpowiedź, kara musi być wysoka i dokuczliwa, a to ma spowodować, że dany samorząd terytorialny będzie drożny w swojej proekologicznej działalności i będzie realizował nakładane na nich zadania. I na sam koniec chciałbym powiedzieć, że czas nagli, zostało go już bardzo mało. Dziękuję za uwagę. Ktoś podpisany, użytkownik Diesla, napisał, recepta jest jedna, rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych, a tam, gdzie to nie jest opłacalne, na przykład Zakopane, gazyfikować, a nie karać za wjazd pojazdów do centrów miast, komentuje słuchacz. Panie Sławomirze, jeszcze pan, halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry, witam. Mi przede wszystkim w całej dyskusji brakuje tutaj fachowców od nowoczesnych technologii spalania. To jest po pierwsze, samorządów nie karać, bo trzeba zrobić rzetelną, ale rzetelną kalkulację, czy w ogóle kogokolwiek stać jest, bo nie jest sztuka coś kupić, tylko jest sztuka to utrzymać. Podobny jest bełkot, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Nie mamy całkowicie w tych dyskusjach głosu drugiej strony, jeśli chodzi o wytwarzanie tego wszystkiego, przetwarzanie akumulatorów i tak dalej. Banksterzy chcą, chyba mi się zdaje, ludzi władować w następne problemy kredytowe, i które będziemy spłacali przez 30 lat. Ja bym panie Kubo prosił, prośmy fachowców, którzy są w stanie przedstawić nowoczesne technologie, bo mamy swój węgiel, mhm, i żeby to wszystko funkcjonowało i żebyśmy my jako Polska nie importowali surowców, bo to jest jakaś paranoja, jeżeli mamy węgiel, a my ciągle coś sprowadzamy. 14 Dziękuję. Minut do 13. Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta Krakowa. Obowiązuje w Krakowie od września ubiegłego roku całkowity zakaz palenia paliwami stałymi, czyli nie można palić ani drewnem, ani węglem. Było to oczywiście poprzedzone wieloma latami wymiany i dofinansowania do likwidacji pieców węglowych. W sumie od 1995 roku w Krakowie zlikwidowano 45 tysięcy pieców, a miasto przeznaczyło na to 350 milionów złotych. To olbrzymi wysiłek przede wszystkim mieszkańców, którzy musieli się pogodzić z tym, że trzeba będzie zrobić remont w domu i zlikwidować piec. Zdajemy sobie sprawę oczywiście, że nie w 100% udało się w mieście zlikwidować piece. Są jakieś bardzo trudne przypadki, najczęściej związane na przykład z własnością nieruchomości czy ze stanem technicznym budynku, gdzie tego pieca ekologicznego nie można było zamontować. Staramy się jednak sukcesywnie pomagać właścicielom wymiany pieca. I to co ważne, to miasto również, licząc się z tym, że przecież dla wielu osób palenie węglem to było najtańsze rozwiązanie, przygotowało też osłony, więc ci najubożsi mieszkańcy miasta mogą liczyć na dofinansowanie i wyrównanie różnicy rachunków pomiędzy tym, co kiedyś płacili paląc węglem, a palą na przykład w tej chwili gazem, czy ogrzewają prądem elektrycznym. Ktoś napisał, jeśli chcemy rozwiązać problem, wystarczy, że gaz dla odbiorców indywidualnych nie będzie tak opodatkowany. Panie Michale, krótko proszę, witam. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Pozostając w temacie smogu, chciałbym się dowiedzieć, czy mógłby pan zadać pytanie, w jaki sposób zostało skalkulowane te 3 miliony paleń. A to z wszystkimi ogródkami działkowymi. Mieszkam na zachodzie Poznania. Blisko naszego osiedla jest chyba 3 ogródki działkowe. Wielkie ogrody, gdzie zagęszczenie paleń jest ogromne. Zachód Poznania powinno być czyste powietrze, natomiast jest straszny smog. Panie Michale, będę miał okazję, by, jeśli zdążymy, to zapytam jeszcze pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja mam taką obserwację, no bo jeśli urzędnik odpowiedzialny za program zwala winę na samorządy, że politycznie czegoś nie robią ze względów politycznych, to wie pan co, ja żyłem już w czasach, kiedy słyszałem, że za brak mięsa i jakichś produktów odpowiedzialni byli spekulanci, wcześniej kułacy, dziennikarze i cykliści. Wie pan, można się chować za taką fasadą, że ktoś komuś kłody pod nogi rzuca, a ja mam ręce czyste. Mm-hmm. Dzwonię z Leszna. Facet dostał 5000 kary za spalenie śmieciami. Najpierw Straż Miejska dała mu 500 zł, mm-hmm. ten oczywiście się odwołał. Sąd mu zasądził 5000, mm-hmm. on dalej pali, bo się odwołał. Mm-hmm. Także kary powinny być. Ja mam taki pomysł. No może... Panie Kubo, tak. Wysoki mandat, ale 3-4 miesiące na to, że gość przyjdzie z rachunkiem, że proszę bardzo, wymieniłem piec. Mandat anulujemy na przykład. No jest to jakiś pomysł. Pan Mariusz, panie Mariuszu, jeszcze pan, halo? Tak, ja tylko do jakości spalin chciałem dorzucić takie coś, że niedawno temu jedna firma z Kielc otrzymała patent na katalizator płynny do paliw. I to wręcz niemożliwie redukuje ilość spalin i znacznie podwyższa jakość powietrza. Warto się zainteresować tematem, ponieważ oni może nie tyle szukają inwestorów, co moim zdaniem technologia ich jest jeszcze nieznana, natomiast jest niesamowita. I warto tym się zainteresować, bo wówczas można palić i węglem, i drewnem, a absolutnie zredukować ilość spalin. Pozdrawiam pana, dziękuję. Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Prawo wymaga naprawdę tego, żeby te kary istniały. Prawo dosyć wyraźnie mówi o tym, prawo ochrony środowiska, że delegatury głównych inspektorów ochrony środowiska mogą nałożyć kary za nierealizację programu ochrony powietrza. I to jest od początku, tylko te kary nie są nakładane. Czyli za brak odpowiedniego stopnia poprawy jakości powietrza, w tym właśnie zmiany kotłów, gminy prawnie mogą, na dobrą sprawę powinny być ukarane, jeśli nie wykazują odpowiedniego zaangażowania. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Witamy. Witamy. I ponownie pan Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. Witamy również. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy samorządy powinny być karane za opieszałość przy wymianie kotłów, 64% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 36% odpowiada, że nie. Pan Andrzej Guła, słuchacz był zainteresowany, skąd mamy te szacunki. Skąd wiemy, że w skali Polski mamy do wymiany 3 miliony kotłów? Te badania są prowadzone od dawna. W Polsce mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych, z czego blisko 80% to są domy, które wykorzystują węgiel i drewno do ogrzewania jako główne źródło. I w tej ilości przeważają kotły, tak zwane kopciuchy, które nie spełniają żadnych standardów emisyjnych. Także ta liczba palenisk węglowych w domach jednorodzinnych oscyluje między 3,5 i 4 miliony. Nawet. Ta liczba 3 miliony to jest liczba domów, które mają być zmodernizowane w ramach programu Czyste Powietrze i tak to zostało zapisane w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast słuchacz zwrócił słusznie uwagę, że liczba palenisk węglowych w Polsce jest znacznie większa, bo te dane, o których była mowa, dotyczą tylko i wyłącznie budynków jednorodzinnych, w których mieszka 50% Polaków. Natomiast wciąż w budownictwie wielorodzinnym, w starych kamienicach na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w wielu polskich miastach, w Łodzi, wykorzystywane są stare piece kaflowe, ogrzewane węglem, także tutaj ta liczba palenisk węglowych będzie dużo większa niż te 3,5-4 miliony. Rzecznik Aleksander Brzuska, panie rzeczniku, słuchacze nie mogą uwierzyć, jak to się dzieje, że w wielu gminach nawet nie wiedzą, ile kotłów mają do wymiany. Nie są zainteresowani wymianą? Nie widzą potrzeby? Czy część samorządów takie badania przeprowadziło i wie, ile palenisk ma do wymiany? Część niestety nie. No to pytanie właśnie teraz do włodarzy tych gmin, którzy tego nie zrobili, którzy nawet nie wiedzą, ile takich palenisk powinno się wymienić w danej gminie. To już szczegółowe pytanie powinno być skierowane do tych włodarzy gmin, które takich szacunków nie posiadają. Kiedy usprawnimy cały program Czyste Powietrze? Jak to się szybko będzie działo? Tak naprawdę możemy teraz powiedzieć, że na przełomie stycznia i lutego będziemy ogłaszać pierwsze zmiany w programie, które zwiększą efektywność i też w dużej mierze będą odpowiadały na te głosy organizacji pozarządowych, które zwracały uwagę na to, że program jest zbyt biurokracji, zbyt dużo biurokracji w programie, że program działa zbyt wolno. Te zmiany, które chcemy zaproponować, powinny w dużej mierze odpowiedzieć na te głosy. Andrzej Guła, szacuje się, że nawet 40 tysięcy osób umiera rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza. Niepalący na przykład mieszkańcy Nowego Targu wdychają takie powietrze, jakby palili paczkę papierosów dziennie. Dotyczy to również dzieci, kobiet w ciąży. Nie uważa pan, że czas działania w tej sprawie jest kluczowy, że działając szybko możemy po prostu uratować wielu Polaków? To jak najbardziej. Szybkie działania tu są konieczne. Zresztą Polska od dłuższego czasu jest już nacenzurowana ze względu na łamanie prawa w zakresie jakości powietrza. Jesteśmy purpurową wyspą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, czy też rakotwórczymi substancjami takimi jak benzoalfapiren. Także tutaj rzeczywiście czasu na działanie mamy niewiele, a im szybciej przeprowadzimy tą dużą modernizację, bo mówimy naprawdę o bardzo dużym procesie modernizacji polskich budynków, a tym szybciej te korzyści w postaci poprawy zdrowia Polaków będziemy mogli zaobserwować. Tak jeszcze a propos, panie rzeczniku, Aleksander Brzuska, opłaty klimatycznej, podatku klimatycznego, o którym rozmawialiśmy. Pan Bogdan przed chwilą napisał do mnie, a w Busku-Zdroju miasto uzdrowisko nie mierzy zanieczyszczeń powietrza, i mają z głowy. Ale tutaj trudno odpowiedzieć na taką kwestię, nie używając jakiejś formy żartu. Samorządy w dużej mierze też odpowiadają za to, jaką jakością powietrza oddychają mieszkańcy. Też duża część słuchaczy, którzy do państwa dzwoniła, zwracała na to uwagę, że te działania rządu i samorządu muszą być ze sobą skoordynowane. I tak naprawdę nie tylko rząd musi wziąć odpowiedzialność za to, jaką jakością powietrza my oddychamy w kraju, ale również samorządy powinny się w to włączyć. I do tego my samorządy zachęcamy, ale też w najbliższym czasie, jak mówiłem, te zmiany, które zaproponują, powinny ułatwić ten proces współpracy. Aleksander Brzuska, Ministerstwo Klimatu, Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również